انصر قومہ جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو بالآذاب پھل میں آذاب کا کیا معنی ہے پھل پھل سمجھتے ہو کہ نہیں اور ٹیلوں میں اونچے اونچے ٹیلے نچلے کے ٹیڑھے ٹیلے مولا حسین علی بھی آذاب میں آئے تھے ان کے اپنی رقبہ پورا پھل ہے اور ٹیلے ہیں پہاڑ ہیں دل آقا پہ فقد خلا دن مزر اور ساتھی گزر چکے کئی ڈرانے والے ان سے پہلے من خلق ہی اللہ تعبدو الا اللہ دعویٰ یہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ جتنا عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی بھی اتنی عذاب ہو میں خوف کرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب یوم عظیم عذاب دن بڑے سے قالو اجیتنا آگے کہنے لگے ارادے قوم اچھا اجیتنا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ پھیر دے ہم کو ہمارے الہوں سے ان کی عبادت سے بات دینا کہتے اچھا یہ دعوت جو ہے تم ہمارے الہ چھڑانے آیا ہے ان حضرات کو چھوڑ دیں ہم اپنے حضرات کو نہیں چھوڑتے باتیں نہ بس لیا تم بھی ماتا ہے سونا وہ عذاب جس کا تو وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو سچوں سے قال انما العلم عند اللہ وہ عذاب کب آنے والا ہے لانا تو دور کی بات اس کا علم بھی میرے پاس نہیں وہ تو کہتے نا تو لے آ جیسے لانا تو دور کی بات اس کا علم بھی میرے پاس نہیں اور میں پہنچاتا ہوں وہ مسئلہ میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے لیکن میں ہرا تم دیکھتا ہوں قوم تجہلون ایسے دیکھتا ہوں تم کو قوم تجہلون جان بوجھ کے جاہل بنتے ہو نادان بنتے ہو اور ایسے غلط مطالبے کرتے ہو فلما تو جس وقت دیکھا انہوں نے آرزن بادل آتا ہوا ان کی وادیوں میں کہا انہوں نے آزا آرزن یہ بادل ہے بارش برسائے گا ہم پر بل ہوا بلکہ وہ بادل چادل کوئی نہیں بل اترا دیا بادل کہاں یہ تو وہ چیز ہے جو تم جلدی مچاتے تھے ساتھ اس کے ریحل ہوا ہے جھگڑ بھی عذاب علیم اس میں عذاب علیم ہے وہ پھیر پھینکتا ہر چیز کو یہ امرے رکھتے ہاں اپنے رب کے امر سے بس ہو گئے بس بہو سارو کے معنی میں ہو گئے نہیں دیکھے جاتے مگر مساکن ہم جگہ ٹھکانے ان کے کدال قوم المجرمین اسی طرح بدلہ دیتے ہیں قوم مجرم کو ملکت مسکننا ہوں البتہ تحقیق ٹھکانا دیا ہم نے بھی چھپ کے کہ نہیں مسکننا نہیں ٹھکانا دیا تو ان کو اس نے ان کو جو اسباب جسمانیہ مالیہ دیا تھے اور مکہ والوں تم تو اس کے پاؤں میں دی نہیں تمہیں اس نے نہیں دیے اور چالنا لہم ہم نے کیا واسطے ان کے کم ہم باب سارا سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں اب پیدا سے مراد آلات سر کے بل پان حد مدارک سمجھنے سوچنے کے آلات اور نہیں کام آیا ان کے نہ کان ان کے نہ آنکھیں ان کی نہ دل ان کے ان شعین کچھ بھی دل قانون جہدول کیونکہ تھے وہ انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا اور چمٹ گیا ساتھ ان کے ماں وہ عذاب کے تھے ساتھ اس کے مزاج کرتے حلقت اہلکنا عذابہ البتہ تحقیق حلاق کیا ہم نے فاہولکم من القرا تو ان کے ساگرد بستیوں تھی فصرفنا اور پھیر کر بیان کیا الآیات دلائل کو لعلہم یرجعون تاکہ وہ یرجعون رجوع کرتے ہوں صرف سے فلولا یہ اصل مقصودی مضمون ہے فلولا ہم نے پکڑا فلولا بس کیوں نہیں نترہم مدد کی ان کی الذی نتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا کہتے ہیں یا شیخ وظیفے میں برکت ہے یا غوث وظیفے میں برکت ہے یا پیر کے وظیفے میں برکت ہے اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے پکڑا تو جن کو تقرر کا ذریعہ بنایا ہوا تھا وہ الہ کدھر گئے ان کی برکتیں کہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پکار میں تاثیر اور برکت شرکت کوئی نہیں قربان الہ بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے غالب ہے کون اور یہ بہت بڑا بہتان ہے ان کا، یہ جھوٹ تھا ان کا، اور وما کانو، اور وہ جو تھے پاکیزہ معبودیت شفاعت من دون اللہ، یہ ان کا افتا، اور وہ جو تھے کھڑا کرتے اپنے جیب سے باندھ لیتے تھے اور اپنی طرف سے بنا لیتے تھے، اس پر اپنا الہی کا نفر من الجن دلیل نکلی آ گئی، جب پھیرا ہم نے طرف تیرے جماعت جنوں کی، یستمعون القرآن، وہ جن تھے غیر مقلد نہیں تھے، یستمعون القرآن، پوری توجہ سے سنا انہوں نے قرآن، فلما حاضر ہو، اور جب حاضر ہوئے اس موقع کی رات کو، قالوا انصتوا، کہا انہوں نے خاموش ہو، فلما قضی، اور جب فیصلہ ختم ہو کی رات، قضی قرآن ختم ہوئی، تیرے اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈرانے والے، قال یا قومنا، قالوا، کہا انہوں نے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی بڑی عجیب کتاب، عظیم الشان کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی حضرت موسیٰ کے بعد، جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، یہدی اور ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے طرف حق کے، حیرات شریف کی مستقیم اور طرف راستی کے، اے میری قوم، اے ہماری قوم، عجیبو، قبول کرو، دائی اللہ، اللہ کے دائی یعنی رسول کا قرآن کو، فآمنو بہی، اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے، بقی دے گا واسطے تمہارے گناہ تمہارے، اور بنا دے گا تم کو، بچا لے گا عذاب علیم سے، مملم تجھے، اور جو نہیں قبول کرے گا اللہ کے دائی کی بات، بس نہیں ہے حاجت کرنے والا زمین میں، اور نہیں ہے سوا، نہیں ہے بات جو اس کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گھاس داد، بلائے کبھی ضلال مبین، ہوئی ہے بیچ کھلے ہوئے کفر گمراہی کے، اب عالم جرو، یہ ثبوت قیامت کے لیے دلیل اجلی، کیا نہیں دیکھتے، نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اللذی خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں زمین کو، اور نہیں تھکا، بے خلق ہننا رات عیسائیت پر، کہتے ہیں چھ دنوں میں تھک گیا، پھر کچھ دن بکوا کیا، لم یعیا بے خلق ہننا بے قادر، نہیں تھکا آسمانوں زمین کے بنانے سے، وہ قادر ہے بدرجہ اولا، اس بات سے کہ وہ زندہ کرے گا، زندہ کرے گا، مردے تو نہیں ہو گئے، زندہ کرے گا الموتا، مردوں کو بلا کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، یوم یحرۃ الذین کفروا، جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں کفر کیا عمر آج کے، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق، امر واقعی، تم تو کہتے تھے قیامت قیامت کوئی نہیں، آ نہیں گئی، الیس ھذا بالحق، قالوا بلا، جواب مجرمین، کہیں گے یہ کیوں نہیں، فرق دینا، اور قسم ہمارے رب کی، قال فذوقوا، فرمایا چکھو ذرا العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، وجہ تمہارے کفر کرنے کے، فاصبر کما صبرا، تسلی ہے، فاصبر کما صبرا، سہتا رہے میرا پیغمبر، جیسے سہتے رہے اولو العزم من الرسل، اس من میں اکثر مفسرین نے من کو کبھی ایزیا بنایا ہے، کب ایزیا، اور اولو العزم بعد رسول بیان کیا کہ بعد رسول کہیں اولو العزم، جمہور مفسرین نے یہ بات کی، لیکن بہت کے دین کی بات کچھ اور ہے، اور کوئی بات صحیح ہے اکثر سکتر کو ہم نہیں جانتے، بات ان کی صحیح ہے جنہوں نے یہاں پر من کو بیانیہ بنایا، من تبعیضیہ نہیں، سمجھو بات، من تبعیضیہ نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، من بیانیہ، کہ ٹھیک ہے، ابن کثیر نے بھی کہا تھا اکثر المفسرین انا من لتبعیض، لیکن یہ اپنے ساتھ رکھے، یا من تبعیضیہ نہیں، یہ کیا ہے، من بیانیہ، اس کو لیا مدارک روح المعانی معالم میں، وہاں کہتے ہیں اول البیان فیکون اولو العزم صفات الرسل کلہم، اولو العظم جو ہے بیانیہ لینے کی صورت میں اور رسول سب کی صفت ہوگی تمام رسولوں کی. معنی کیا ہے؟ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا ہے نا وہ بڑا ہمت والا اور عظیمت والا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہم بعض رسول بڑے ہمت والے تھے اور بعض کمزور تھے. اگر من تبیدیا بناؤ تو معنی کیا بنے گا؟ کچھ رسول ہمت والے تھے. اللہ کے کچھ رسول ہمت والے تھے. اللہ نے رسول بنائی وہ جو تھے ہی ہمت والے اور جرات والے تھے. سب عظم والے پیغمبر تھے. اس لیے من تبیدیا نہیں یاد رکھو. یہ من کون ہے؟ بیانیہ. باقی اکثر گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا یہ نظریہ ہے من بیانیہ تبیدیہ اکثر ایسے تذکر کے طور پہ گئے ہیں, ورنہ جہاں تبیدیہ کا پتا مل گئی کون سا تبیدیہ ہے بیانیہ ہے. ان رسول فلا تستعجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا یا اللہ ان بےمانوں کو کوئی مار پڑنی چاہیے, مار پڑنی چاہیے. کسی کے خلاف اللہ کے نبی نے دعا نہیں. بےمانہ آپ نے نماز کے اندر نام لے کر خلاف دعا کی اور یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے خلاف دعا ہی نہیں, بس دعا نہیں کی. پتہ نہیں کس یونیورسٹی کا بارے میں ہے, نہ حدیث پڑھی نہ قرآن پڑھا, پتہ نہیں کس مدرسے کا بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے خلاف نہیں دعا نہیں کی. حدیث کی کتابیں بھری گئی اور جی تائے بالوں نے جب پتھر مارے آپ نے فرمایا اللہ دے قومی فیضنا ہوم لا یا لگو. کہاں فرمایا؟ حبیب صاحب نے فرمایا. یہ دعا شعا کوئی نہیں, ایسے جھوٹ چھکوایا اللہ دے قومی فیضنا ہوم لا. یہ کہاں ہے؟ ہر خطیب بیان کرتے ہیں اللہ دے قومی, اور کئی خطیب تو بڑے انداز میں کہتے ہیں یا اللہ ان کے بستی نہ الٹ دے, ان کے دلوں کی دنیا پلٹ دے. اللہ دے کو کوئی دعا جو آ نہیں ہے. یہ طائف کے موقع کی دعا ہے ہی نہیں. مسلم کی حدیث ہے یہ اللہ کے نبی نے پہلے کسی نبی کی دعا کا تذکرہ کیا اور اس میں فرما رہے ہیں کہ اس قوم نے پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو قوم نے زخمی کیا, قوم مار رہی تھی اور وہ پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی کہہ رہا تھا اللہ دوں کی فیصلہ ہوں لا یا لبول. راضی نے وہاں سے نکل دیا اور طائف پہ فٹ کر دیا. آگے جتنے آئے تھے طائف, طائف والی دعا ہی اور اللہ دے قومی نہیں. ہاں بھائی اللہ کے نبی چاہتے ہیں ان کا رگڑا نکلے بزرگوں کا, یا اللہ ان کا رگڑا نکال. یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں چاہتے تھے. کیوں نہیں چاہتے تھے؟ قرآن میں موجود ہے لا تستعجل ابالا سنتی میرا پیغمبر, لا تستعجل جلدی نہ کر ابال نہ کر. لہم ان کے لیے کانہم یوم یرعون, گویا کہ وہ دن دیکھتے ہیں ما یوعدون, وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں. لم یلبثوا الا ساعۃ, نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی. من نہار دن کی, فرمایا یہ چند دن ہیں جب میں پکڑوں گا لمبی مجھ سے بھول جائیں گی, انہیں ایک گھڑی معلوم ہوگی. بلاغن بلاغن ہاتا بلاغن ہاتا بلاغن, یہ سات صورتیں پڑھی گئی. ہاتا بلاغن اور سورہ حامی مومن سے لے کر جہاں تک سب کو لگ رہا ہے ہاتا, یہ سارا ہاتا ساتوں صورتیں مولویوں پہنچانی ہیں. مانے ہاتا ہاتا بلاغن, یہ ساتوں عوامی میں سبا بیان کرنی ہے اور بلاغن بیان بھی کرنی ہے بالکل کھل کر واضح کر کے. بحل پھر دیکھنا ہے نہیں ہلاک ہوں گے الا القوم الفاسقون, تم یہ ساتوں صورتیں بیان کرو، حالات کوئی ہوگا جو ان کا انکار کرے گا، جو اس کے مقابل آئے گا فاسق وہ تباہ ہوگا اور تم سے خدا کی نصرت ہوگی. خیر جو چیزیں رہ گئی آ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں.